بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب بلابنا يا آية الصربات أو سورة العنكبوت سمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وضفه ورمي عشر كان آيه وجودا بيهي ألا وحو لقص جهاد وحاولي جهاد حرب قلاء ما جهاد نفس وشيطان قلاء نفسي سعيد جهاد يا أول جهاد كاس من سعيد نفسي سعيه ليس إلهي سبحانه وتعالى عالم منك واكد يصونها جنية إنسية مرائق يقيل سودة إلهي دمس مرها وحاولي من سعاد الجهاد كاس لجهدها إلهي أولا ظن ليسه ألا أولوه سبحانه وتعالى سوى رميلي وعمل صالح عمل صالح فيئات سودة عيان أصرى إن هود إلهي وأنا جازين إن هود إلهي وش أي عمل صالح وأنا سودة عيان كجازين إلهي سبحانه وتعالى هل كان أوله النوغر ورمي إنسان كبني آدم كإحسان كاللغات دولنا إنه الوالدين سأصى مايو أي إلهي النوغر ورمي ووحال السفر يا آيدا دول الوالدين عيال السفر يا بل سإنسانا معنى هذا أجل إنسان منسول كيدا أي وهو أهالي آيدة هي آيدة سورة لقمان كجس هي سورة الأحقار وإسكسة المنسول باليدي لحاجر اللي إلى سعد بن أبي وقاف رضي الله عنه هو كمدة هاري طبعاً في جنة اللوغو بشاريه بذكين وراء إسلام فهو لقنا كمدة هاري أيها وحالي يريع علماء سيرة إله المرس أو إسلامي هو يديس أولا به جرى حمد بن تأبي سفيان أيها وحي كل عرفي إني نوحنا إني وحنا أعيني هو سنة إيسان هرسنيني إلا إيسان من إيسو أمسا وحاوي يلي محمد وقفنا الملكي سعد مرس واجيلا لإذن وقال لي عرنتا سدح مالموت أيه إسان وحنين عني وحنين عدين جيدنا إسان هاتن هورنا إسان جدين إلا مركز أيه مير دابولان تالي مركز مير دابولان تالي أيه ويه مدالي مركزه هو دهي باري والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم أرد أيه رؤية ذايد هداد بقول نقول أبل حاله إيه هل هل لقاعد رسيب لهاي ونبتو كاقا مثل هذي لين محمد صمت تصفير هيني فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي هداد دون سقنه لها تيفا لن تنحقنه لها مركي أركتالي لسوء أدب يرجين تيسا وإستعن تقنتالي هاته آيادة أنا مركز ودي تالي آيادة ومركز سوى هواي وصي الله يصفر عي والدك إن إحسان واصل ما يف أصيري يا شيء وحاولي أن لقوا أدعيني إله ريو رسول كيسا عاصم طوله وما أدعي آيات تأكلي مرك هذا إلهي سبحانه وتعالى أولاد دوره وفرية والد فوضة إنه يتبره أسمعيان ويبعره النقران ويحسان أسمعيان لكن وحاولي والدك أستغل الله مفر بره الأولاد وحالي أولاد وحال مدة قصوة خلفتنان هي والدينك إنه يسان أبدالهم مرك أساء إلهي حقوق خلفي واحد ضبع هو دخل أرسن لكن آباء ده هو يرجع به يوالدك وحال المدة بيعيه الوسابريه محاريس هي الوسابريه إنه الأولاد ورقبا فالك الله وحاو ثلاثة أرسي وهي نفسه للمدة بيعيه الله وذوري ووصينا الإنسان إنسان كوحان أدر دارنا بوالديه لبديه سوارد حسنا وناك أيان أدر دارنا إساءً دا حسن ويه حسنا وناك أيان أدر دارنا ووصينا الإنسان إنسان كوحان أدر دارنا وضعي ألي بوالديه لبديه سوارد إيساء أيها أدر دارنا سو قدر إيساء سو حسنا لا حسن وناك أصاحيبه وإنه مركز وارد كيسا بره أو أصم يوه إحسان فلو أيها لدوني بركة هذا بره دونه وجروه دي سوافر بلانتاي وهوه يلين الجانب أخمدا إن الله رعيه والله جرعناه لو خدميه مالك الله ديه لا أبداعه وحان إياه دبوع عاسنين أياه سمينه ويهي مركز الله يقول له وإن جاهداك هديك ولد دالان لبدا والد لتشرك إنا شريك يشد لي أنا قادين شريك يشد ما سي ليس لك أو نكو وصبنا نجيه ماك علم علم هذا سنو حوية واقعي سوا فقره مفهوم مرها ومال لقى فهم ماليه وحلم المبليه هليو إلهي دهو شريك يليك لإنا الجرام لقى قادم ماليه وحي نقول إنسا موافقة سن الواقع وليه وإن جاهداك هديك ولد دالان أو إلهي فأسلس ونزلك أهل لتشرك بي إنا دي شريك يشدو الله يقال maa shay laysa laka ouna kuugu sugnaanin bihi maaga cilmun cilma una kuugu sugnaanin falaa tudicu maa ha ku adeecin ilaah ha ku adeecin ishraaq iyo kayrkiisaba weli hadda waalidka haddii la yidhi yaa lagu adeecin waxa alla lagu caasinaayo fa kayruhu min baabi owlaa waxaan waalidka ahayn waaba kasii darayni ilaya aniga xaggeyga ayaa marjicuku nuqudkiin ahaaduu ilaahay fa unabbiukum dabeedna waa idiin waramayaa bimaa fii kuntumad ahaateen tacmaluuna kuwa camal kalow ilaahay ilaya xaggeyga ayaa marjicuku nuqudkiin ahaaday oo adduunyadan marka laga tago ilaahay maxkamadiisi aa la tegayaa ilaahayna wuxuu dhahay waan idin jaasinayaa oo fa unabbiukum macnaha fa ujaasiikum weye waan idinku jaasinayaa bimaa fii kuntumad ahaateen tacmaluuna kuwa camal kalow waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dhahay alle oo wacamiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuuban lanudkilannahum waanu gelinaynaa oo waanu gelinaynaa hawda ilaahay fi saalixiina saalixiinta dhexdooda ayaan gelinaynaa dadka wanaagsan sida hadda saxaabigaas laga waramaayo sacad ibnu abi waqaas waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay wacamiluu camal falayna asaalixaati acmaasha suusuuban iimaan iyo camal saalixa kale hari maayaan lanudkilannahum waanu gelinaynaa oo waanu gelinaynaa hawda ilaahay fi saalixiina saalixiinta dhexdoodaan gelinaynaa ambiyada iyo awliyada ilaahay ayaanu dhex gelinaynaa oo micagooda ayaanu soo falminaynaa saasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala marka barzakha ayaa waxaa la yidhi xataa barzakha ayaa lala kulminaya weye qofka muuminkaa markuu dhinto oo saalixa ruuxdiisu waxay la kulmaysaa qofkii ay jeclaaday oo ilaahay ambiyadiisa iyo awliyada ilaahay ilaa saacadda qiyaama ay rakumayso marka waxay noqonaysaa marka mid rafiiq kula darajaadka oo sareeya ayay kula rafiiqaysaa oo haddii waxa weeye ilaahay ambiyadiisa iyo awliyadiisa saalixiinta aada jeceshahay haddii waxa weeye adduunyadan laga tago inta caalamulbarsakh lagu jiro oo aan adduunyada tan aan la duubin oo aan aysan dhicin in laysu soo bixiyo wixii ka horeeyo nafqat luulaa ilaa wixii u dhexeeya nafqat thaaniya iyo wixii kasii horeeyo inta adduunyadan taagan tahay ah caalamulbarsakh ayaa waxaa isku arkaaya quruxdooda ayaa wasu wada kulmaaya dad intii isjeclaaday ilaa qiyaamadu ay kakumayso marka qiyaamadu hadday quntane darajaadka caaliyada ayay iskula rafiiqaayaan maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi-aatikum wanusulkum rusalan kariima alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mid a min duul yaquulu dhahaaya aamanaa waanu rumaynay billaahi alla ayaa rumaynay fa idaa waqtigii uudiya la dhibo billaahi ilaahay daraaddiisa loo dhibane jacala ka yeedhaaya fitnata annaasi dadka fitnadooda dhibaatada dadku ay dhibaayaan ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisoo kale ka yeedhaayo xagga khoofka dadka ay ka baqaayaan weeye markaasay dadkaasi iska adeecayaan markaasay munaafiquubayaan kuwaas waxa weye dadka munaafiqiinta iyo kuwa lucafaaul iimaanka sidaasay yidhaahdeen culimmadu ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mid a hub ilaahay waxaa dadka ka mid a ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala min duul yaquulu ku qowlaaya aamanaa waanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay ilaahay subxaanahu watacaala markuu noo soo caddeeyey xaaru lmu'miniin waalkaafiriin ayaa meeshaan ilaahay wuxuu ku caddaynayaa munaafiqiinta xaaladooda marka munaafiqiintu waa kuwa islaamka daahirsaday oo muujisay gaalnimadana qarinaaya weeye alla markaas wuxuu dhahay dadka waxaa ka mid a min duul yaquulu ku qowlaaya aamanaa waanu rumaynay billaahi alla ayaan rumaynay fa idaa waqtigii uudiya la dhibowdha ilaahay billaahi ilaahay daraaddiisa loo dhibo ilan waxa weeye ilaahay daraaddiisa waa lagu dhibayaahe jacala wuxuu ka yeelayaa fitnata annaasi dadka fitnadooda dadka dhibka ay dhibayaan ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa oo kale oo waxa weeye dadka ilaahay daraaddiisa u dhibaaya fitnadaas dadkaas ay fitneena ilaahay daraaddiisa ay u dhibayaan ayuu wuxuu kala soo yeelayaa cadaabka ilaahay sida loogaga cabsanaayo markaasuu dadka iska adeecaya markaasuu munaafiquubaya wala wallaahi ayuu dhe ilaahay in jaa'a hadduu yimaado nasru nafsi hadduu yimaado muuminiinta u yimaado min rabbika xagga rabbiga uu la yimaado la yaquuluuna waxay ku qowlayaan uu dhayaay ku qowlayaan innaa anagu kunnaa waxaanu ahaynay macakum idiin iimaanka ayaan idinkala mid ahayn marka waxa weeye qaniimada wax naga siiya xaalada munaafiqiinta ilaahay ka waramayaa walaa wallaahi in jaa-a hadduu yimaado ilaahay nasru nafsi hadduu yimaado gargaar min rabbika xagga rabbigaaga uu ka yimaado oy qaniinaysaan la yaquuluna waxay ku qowlayaan ay ku qowlayaanow ilaahay innaa anagu kunnaa waxaanu ahaanay mu'miniinow macakum idiin isku iimaan baan ahayn isku qolaan ahayne wax naga siiya xoolahaada shee qaala tacaala isuu qadil ilahay wuxuu yihi awalaysa allahu allah ow ma ahan biaclama mid ogoo caalim ku ah bimaa fii fii suduuri alcaalamiina caalamiinta laabtooda ahaaday waxaad caalamiinta qurubtooda ku jira oo iimaan iyo munaafiqnimo iyo qeyrkeeda sow ilaahay caalim kuma ahan haa wey awalaysa allahu allah sow ma ahan owdha ilaahay biaclama fii og oo caalim ku ah bimaa fii fii suduuri alcaalamiina caalamiinta laabtooda ahaaday wixii ilaahay uu abuuray waxa qurubtooda ku jira allah sow kan og ma ahan balaa wey haa wey marka waxa ay sheeganayaan waxba kama jiraan ilaahayna waa ogyahay inay kaadiriin ay yihiin wala yaclamanna allahu alla waa ogaan oo waa ogaanowdha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey quluubtooda ka rumeeyey wala yaclamanna alla waa ogaan oo waa ogaan haddana almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ilaahay waa ogaanayaa marka labada fariiqba ilaahay waa gaasinayaa ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala yaclamanna allahu alla waa ogaan oo waa ogaanowdha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyowdha ilaahay kuwa quruubka ka rumeeyey ilaa wax walba qalbigay ku tacabuqaane ilaahay subxaanahu watacaala dadka quruubta ka rumeeyey allah subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay yaclamadaan waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa laga wadaa ilaahay waa daahirinayaa marka waxaa la daahirinayaa munaafiqa waa la daahirinayaa oo acmaal baa la keenayaa lagu kala haro muminkiina waa la daahirinayaa markaas munaafiqu waa fadlixoogaya sharafta mu'miniintuna oo khaalidkaane way daahiraysaa iyaduna marka haddii xataa adduunyada aysan dhicin xataa qiyaamay dhacaysa oo munaafiqii iimaanka sheeganaaye hadhow maxkarka ayaa amaama alkhalaa'iq ilaahay subxaanahu watacaala uu ku fadeexinaya wala yaclamanna allahu alla waa daahirin oo waa daahirin alladiina kuwa aamanuu rumeeyow ilaahay wala yaclamna almunaafiqiina munaafiqiintana ilaahay waa daahirinaya wa qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen owdha ilaahay kafaruu kufriyey liladiina kuwi waxay u yidhaahdeen aamanuu rumeeyey ittabicuu raaca sabiilanaa jidkayna raaca kufaartii baa ilaahay subxaanahu watacaala mowqifkooda ilaahay nooga waramayaa sida waxa weeye ay mu'miniinta ay rabaan inay wadadooda u leexiyaan ayaa ilaahay nooga waramaya iyo sida loogu baahan yahay mu'miniinta inay iska ilaaliyaan wa qaala aladiina kuwi waxay yidhaahdeen ow ilaahay kafaruu kufriyey liladiina kuwi waxay u yidhaahdeen aamanuu rumeeyey ittabicuu raaca sabiilanaa jidkayna raaca macnaha jidkayna waxay ka wadaan annaga diinkayna raaca maxaa yaele gaaladu waxay dooneysaa diinteeda iyo mabdaeeda la raacay dooneysaa walnaxmil aanu xambaarne khadaayaakum dunuubtiina idinka xambaarne haddaadna raacdaan dembiga ayaan idinka qaadaynaa weeye haddaad dembi ogjarad weeye amarkaanu bimacna alkhabar weeye walnaxmil waanu xambaaraynaa khadaayaakum dunuubtiina ayaan xambaaraynaa oo dembiga annagaa idinka qaadaynee waxa weeye annagana raaca ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walxaal ayay sidaas yidhaahdeen maa hum aysan ahaynin min bixaamiliina kuwa xambaaraaya min khadaayaahum dunuubtooda minka intay ka xambaaraayo walxaal ayay sidaas yidhaahdeen ow ilaahay dembi waxaan xambaaraynaa khadaayaakumaan xambaaraynaa walxaal ayay sidaas yidhaahdeen ow ilaahay maa hum aysan ahaynin bixaamiliina kuwa xambaaraaya min khadaayaahum dunuubtooda min shayin shay ka xambaaraayo waxba ka xambaari maayaan innahum ayaguna ayuudha ilaahay lataazibuuna kuwa been sheegaa wey maxaa yeele ayagaaba ilaahay dunuub ku cifdeeye say dembi kale u qaadayaan markaasuu dhahay alla walaa yaxmilunna way xambaari oo way xambaari owdha ilaahay asqaalahum culaysyaalkooday xambaarayaan dunuubtooday xambaarayaan waa kufaartu weeye wa asqaalan culaysyaal ayay xambaarayaan maa asqaalihim culaysyaalkooda in lala qabo maxaa yeele mu'miniinta waxay u yidhaahdeen ittabicuu sabiilana haddana waxa weeye way baadiyoodeen ayagoo markaasi takliifsanaayo aabaa'doodii ayagoo takliifsanaayo ilaahay wuxuu yihi wala yaxmiluna way xambaari oo way xambaari kufaartu ilaahay asqaalahum culaysyaalkooday xambaarayaan macnaha dunuubtooday xambaarayaan weye dunuubtooda ayay xambaarayaan wa asqaalanay xambaarayeen ow ilaahay culaysyaalo waa dunuube maca asqaalihim wa asqaalan culaysyaalna way xambaarayeen dunuubyaal weeye maa asqaalihim curaysyaalkooda in lala qabo. Oo waxaa laga wadaa qofkii ayagu ay baadiyeeyeen baadidiisi dembi ka yimiday way xambaarayaan ayagoo koodina xambaaraya weyn. walayusaluna waa laga su-aali oo waa laga su-aali yowma ilaahay yooma alqiyaamati qiyaamada yoonkeedane camaa fii kaanuu lahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta. walayusaluna aliuna ilaahay waa laga su-aali oo waa laga su-aali un ilaahay kufaar yooma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda camaa fii kaanuu lahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta. waxyaabihii ilaahay ay ku been abuuri jireenne waa la su-aalayaa, su-aashaasna waxay noqonaysaa su-aalu tawbiix ay noqonaysaa, waa la haydaarteynayaa. qiyaamo markaasi waa lagu haydaarteynayaa. walow allaahi qad xaqeeqaha arsalnaa waanu dirnow dhahay alle nuuxa nabi nuux ayaanu dirnay ilaa qurmiga qurunkiisa ayaanu dirnay. falabisa dabeedna waa ku nagaaday fiihim ayaga dhexdoodow ilaahay alfa sanatin kun sana ayuu ku nagaaday ilaa khamsiina caaman konton sana mooye. faakadahum dabeedna waxaa qabtow ilaahay qoomu nuux adduufaanu duufaanka ayaa qabtay walxaal hum ayaguna daalimuuna kuwa daalimiin ay yihiin. meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu noogaga soo waramay takaaliiftii ummadda tamar saaray oo haddana alle uu caddeeyey qofkii adeeca alle inuu janno leeyahay, qofkii alla caafina naar uu leeyahay, ilaahay meeshaan wuxuu caddaynayaa takaaliiftaas inaysan khaas ku ahaynin ummadda tan, bal dadkii annaga naga horreeyey in ayagana takaaliiftu saaray. marka waxaanu loo kaga waramayaa qoomu nuux oo ayagu waxa weeye ummad rasuul loo diro kuwa ugu horreeya ah, asaguna rasuul oo risaalo lala diro shidig kadiga kii ugu horreeya ah weeye. hore waanu soo marnay nabiyullaahi nuux qisadiisa in magaciisa dhihi jira cabdulqasaar yashkur xataa waa la dhihi jiraa layidhi. marka dadka waxaa la yidhi bani aadamkaahow waxaa la yidhi aadam bacdigiisa waxaa la yidhi ilaa nabi nuux laga soo gaaraayo hal diima hay haysteen. marka hadda nabiyullaahi nuux markii lasoo gaaray ayaa waxaa soo baxay kufriga kan iyo maxaasida kan iyo ilaahay loo shariig yeelaayo iyo asnaamda caabuda markaasay soo baxdaan. marka hadda nabiyullaahi nuux wax badanaana kusoo warnay. laqabka nuux ayaa laqabkiisu ahay, qayladiisa waxaa badnayd qowmkiisa uu ku qaylinaayo oo markaasi uu digaay weeye. marka nabiyullaahi nuux ayaynu meeshaan qisiisa ka gelaynaa oo isoo markaas haddana waxa weeye iska gaaban oo aan hadda qisooyin ka dhaadheeray waanu soo marnay. walow wallaahi qad xaqeeqaha yuu dha ilaahay subxaanahu watacaala arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay nuuxa nabi nuux ayaanu dirnay, nabi nuux ayaanu dirnow ilaahay ilaa qowmiga qowmkiisa ayaanu dirnay. afartan sana ayaa lagu soo bixiyey sida ambiyada ilaahay lagu soo bixiyey saasaa raajaxa weeye, wax ka badanna waa la sheega, laakiin sida raajaxa oo soo aroortay waxa weeye waa afartan sano weeye. markii qowmkiisii loo bixiyey oo loo diray falabisa waa nigaadow dha ilaahay fiihim ayaga dhexdooda alfa sanatin kun sana ayuu ku nagaaday ilaa khamsiina caaman konton sana mooye. waxa weeye kun konton la weeye sagaal boqol iyo konton sana weeye asagoo uu yeeraayo ilaahay towfiiskiisa uu yeeraayo. waxaana meesha ku jirta fatadaguhu way beeniyeen. xikmada culummadu waxay yidhaahdeen oo ka dambaysa in macnaha muddadaas dheer uu ku nigaado waxay ahayd baa la yidhi in macnaha wixii ka dambeeya oo ambiyada ilaaheeya ay tasliya u noqoto arrintaas, gaar ahaan hadda waxa weeye markii hadda qur-aanka ilaahay uu ku sheegaayo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa tasliya looga dhigayaa. kufaarta markaasi qowmkiisa oo islaamka geli waayey ayaa waxaa loo leeyahay rasuulka ha murginaa leeyah rasuul alow, maxaa yeele nabi nuux cadadkan faraha badanne ayuu qowmkiisa dhex joogay, qowmkiisana ma rumayn ilaa wax yar mooyaane, waana sabray mana xanaagin. marka adiga ayaa ku owlaysan sabarka weeye, maxaa yeele adigu muddo yar ayaa dhex joogtaa, haddana dadka furmeeyey way fara badan yihiin, arrintaasaad haysataa weeye. marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa sabar baa la leeyahy, waa lagaa daran yahay adiga dhibaato fara badan ayaa adduunkan soo martay, bani aadamkuna waxaa badan mucaanidnimadiisa iyo inuu xaqa kasoo horjeedo ayaa badan, ambiye ilaahayoo kaa horreysay ayaa dhibaatooyin fara badan la soo kulmay, ilaa xataa qaar ayaa kamida cid xataa walow qof keligii soo rumaysa la waayey. markaasuu dhahay ilaahay faakadahum dabeedna waxaa qabtay muddadaas kabacdi aduufaanu duufaanka ayaa qabtay, sagaal boqol iyo konton sano ayaa loo sugaayay, intaasaa loo faadinayay xilmiga ilaahay soo weyn kabacdiya markaasa cadaabkii maxsida ay keentay ayuu ku dhacay. markaasuu dhahay alle baaqadahum waxaa qabtowda ilaahay aduufaanu duufaankii aqabtay almaau lkasiir weli biihi faraha badnaay oo dhawaafay oo ka kor noqday ay ku maashoodeen ilaahay uu ku diray subxaanahu watacaala meelo badan qur-aanka suurat hudiga aynu ku soo marnay. walxaal ayaa marka duufaankii qabtowda ilaahay hum ayaguna daalimuuna kuwa daalimiin ihiin oo markaas daalimiin weyi mushrikiin bay ahaayeen. wax kastaa bii loo sheegay diideen waa laga quustay markaas. maxaa yaele hore waxaanu soo marnay wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yuumina min qawmika ilaa man qad aamana falaa tabtais bima kaanu yafcaluun. markii ilaahay oo muddadii dheeraatay oo nabiyullaahi nuux intaas ugu yeeraayo waxba uu ka qaadi la-yahay waxba u sheegi la-yahay asagii ay dilayaan ay af xumaynayaan wax kasta ay ku samaynayaan, marka dambe waxaa loo waxyooday inaan cid rumaynin. markaas kabacdi haddee dadkii baa dayba gaaray yihiin oon imaan la isu weyn waa kii uu habaarayo rabbi laa tadar calaa ardi min alkaafirina dayaara una innaka in tadarum yudilu cibaadaka walaa yajidu ilaa faajian kafaara. haddii ilahay yidhaha suuratuna hanu sii doonaa ilaahay nuux wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fa anjaynaa waanu korinay ruu nuux waanu korinay wa asxaaba safiinati maca asxaaba safiinati doontii asxaabteedi micigeeda ayaan la korinay wuxu ilaahay intii markaasii doontiisa raacday weeye. wajacalnahaa waxaanu ka yeelnay safiinadaasow ilaahay aayatan aayad ayaanu ka yeelnay cirro ayaanu ka yeelnay lilcaalamiina caalamiinta uga yeelnay wixii ayaga ka dambeeya oo dada walaxay ku cibro qaataan weeye. haddii ay rusushooda ay caasiyaan in dhibkaas ayagana uu qabsan doono. fa anjaynaahu nuux waanu korinow ilaahay wa asxaaba safiinati maca asxaaba safiinati doontii asxaabteedii in lala qabo wajacalnahaa waxaanu ka yeelnay ayuu dhe ilaahay safiinadaas aayatan cibro ayaanu ka yeelnay lilcaalamiina caalamiinta uga yeelnay. marka waxaa la sheegay nabiyullaahi nuux duufaankii kabacdi wuxuu noolay lixdan sana ayaa layidhi ambasa ka badanba weeye ilaa dadku markaas ay ka bataan oo asagu waxa weeye markii laga soo tegay duufaankii muddo ayuu haddana sii joogay. culamada qaar waxay yidhahaan lubiradaa wuxuu noolay 250 sano ayuu noolay, laakiin hadda ka hor ayaanu wax badan aanu soo marnay. wadkur xusowdha ilaahay ibraahiima ibraahiim xus, halkaasna waxaynu uga baxnay qisadii gaabneeday oo nabiyullaahi nuux iyo qumkii. nabiyullaahi ibraahim ayaa halkaa laga sheegaya. waxa markaasi nebi ibraahim loogu xijinaayo waxa weeyaa layidhi nabiyullaahi ibraahim isaguna waxa weeye nebi nuux bacdigiisa ayuu wuxuu yahay abul ambiyaai walmursaliin weeye, haddana waa khaliilu raxmaan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusaydka maxamedka ahow ibraahiima ibraahim xus, nebi ibraahim qisadiisi ummadda uga sheegtay. id wakti xusow dha ilaahay qaala uu yihi nebi ibraahim liqowmihi qoomkiisa uu dhahay ucbudullaaha ilaahay caabuda waxidullaaha ilaahay waxida wataquuha alla ka cabsada ilaahay caqaabkiisa ka cabsada daalikum fiinaas ayaa khayrun lakum idin khayr ah waxa aad ku sugantihiin oo cibaadatu lasnaam. ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala nebi ibraahim waxa u dhahay qoomkiisi ilaahay waxida kana cabsada ayuu dhahay daalikum fiinaas aa khayrun lakum idin khayr ah waxa aad ku sugan tihiin oo cibaadatu lasnaam in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya. marka waxaa la yihi afcalu tafriirkan laysa calaa baabihi yaa layidhi, laakiin haddii calaa baabihi laga dhigane waa zacmigoodu sida uu yahay oo waxay caabudayaane wax khayr ayugu arkaan. innamaa fii tacbuduuna aada caabudaysaana u dhahay oo min duuni illahi laysa tukadiisa awsaanan sanam yaalo weeye innamaa amase innamaa in kaleeta maahine tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illahi laysa tukadiisa awsaanan sanam yaalo watakhluquuna waad ma abuuranaysaan ayuu dhahay iskan been ayaad abuuranaysaan oo shay kidbiya ayaad sheegaysiinoo ah in asnaamtaanu ilaahay shariir ay leeyihiin. ina aladiina kuwa ayuu dhahay tacbuduuna aada caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa laa yamlikuuna lakum idiin hanan maayaan kuwaasu risqan risqa idiin hanan maayaan macnaha ma awoodaan weeye inay idin arsuqaan. ilaahay subxaanahu watacaala waa midka idin arsuqaaday. ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan u dhahay alla subxaanahu watacaala ayuu yihi nabi ibraahim oo min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa laa yamlikuuna idiin hanan maayaan lakum idinka risqa risqa idiin hanan maayaan waxaan risqa idiin hananayn macnaha laa yastadiicuuna dalika weye ma awoodaan weye maxaa yidhi caajisiin weye awoodna uma laha weye laa yamlikuuna lakum idiin hanan maayaan risqan risqa idiin hanan maayaan oo waxay idiin keeni karaan samadaas madaas kama keeni karaan. fabtaquu dalba cinda allahi ilahi asiirta risqan risqaka dalba fabtaquu dalba ayuu dhahay cind allaahi ilaahay agtiisa arrisa risaga qadalba ilaahay subxaanahu watacala risaga qadalba wacbuduuha alla caabuda oo ilaahay cibaadada ku gooni yeela washkuruu lahu alla ku shukriya ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa ayaa turjacuuna laydiin celinayaa allaha subxaanahu watacaala sidaas ah ayaa waxa weeye cibaado idinka mutaystay risiga alla ka dalba ayuu dhahay fadtaquu dalba cind allahi ilayhi agtiisa arrisa risaga ka dalba asnaam waxay idin samayn karta ma jirto maxaa yeele risiga ilaahay asaa addoomankiisa u kafaalo qaaday oo maa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa ayuu dhay ilaahay wacbuduuha alla caabudo ilaahay cibaadada ku gooni yeela washkuruu lahu ilaahay ku shukriya ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa ayaa turjacuuna laydiin celinayaa maalinta qiyaamo asaga ayaana idin jaasinaaya ilaahay marka inaad ku shukrisaan isagaa la doonayaa maxaa yeele shukrigu nicmada ayuu siyaadiyaa ilaahay waasau dhahay lain shakartum haddaad shukrisaan la asiidannakum mar idin siyaadin walaa in kafartum ina cadaabi la shadiid haddaad kufrisaanne cadaabtaygu waa shadiid u dhahay marka meesha la doonaayo in wax laga dalbo laguna shukriyo ayaa alla ah subxaanahu watacaala sidaas ayuu nabiyullahi ibraahim qoonkiisa uu ku dhahay marka isagoo warkiisii sii socda ayaanu ku tegi doonaa asal yeeshe hadda meeshaasa casharkeenu ku egyahay wallaahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo siddeedaad oo suuratu lcankabuut ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay qisadii nabiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisii hadalladii uu dhahaayey oo tawxiidka ahay ayaa ilaahay nooga soo waramay nabiyullaahi ibraahim khaliilu raxmaan waxa uu dhahay nimankii mushrikiinta ahay waxa aad caabudaysaan oo ilaahay qayrkiisa risa idiin hanan maayaan risiga ilaahay agtiisa ka dalba ayuu dhahay hallana caabuda oo ku shukriya ilayhi ilallahi turjacuun ilaahay xaggiisaa laydiin celinayaa asaga ayaan idin jaasinaaye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa in tukadibuu haddii aad beenisayna u dhahay ilaahay faqad xaqeeqaha kadaba waxaa beeniyey umamun ummado oo min qablikum idinkoodkiina ahaaday aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa lagula kadaabaya ha layihi kufaaru mako oo waxay noqonaysaa jumlo muctarila oo soo dhex gashay qisadii nabiyullaahi ibraahim ayay noqonaysaa iyo ma ahee waxa weeye nabiyullaahi ibraahim warkiisii oo sii socda oo qoomkiisi uu kula tadaabaayay taas weeye labadaas ayaa mufasiriintu labadaas qowlay kale leeyihiin labadaba hadda markaas way iska ixtimaali kartaa wa in tukadibuu haddii aad beeniseen ay tukadibuuni haddaad beenisiin ahlumakow sida jaalin buu qadiraya saas wey isaga wa in tukadibuu haddaad beeniseen faqad xaqeeqaha kadaba waxaa beeniyey umamun umadayaalo oo min qablikum idinkoodkiina aaday rasuulkeena calayhi salatu wasalaam ayaa wuxuu u leeyahay kufaaru mako haddaad aniga ibeeniseen faqad xaqeeqaha kadaba waxaa beeniyey umamun umadayaalo oo min qablikum idinkoodkiina aaday oo hadda waxa weeye arrintaana arrin cusub ma ahan wamaa cala rasuuli rasuulka korkiisana ma ahan ila albalaaqu gaarsiin mooyaane almubiin oo cad rasuulkana wax laga doonaayo oo risaalada inuu gaarsiiye ahayn korkiisa ma ahan weye taas marka waa la dhihi karaa haddii kale waxaa laga dhihi karaa warkii nabiyullaahi ibraahim oo socdaba wey oo nabi ibraahim waxa u dhahay wa in tukadibuu haddii aad beenisaan faqad xaqeeqaha kadaba waxaa beeniyey umamun umadayaalo oo min qablikum idinkoodkiina ahaaday wamaa cala rasuuli rasuulka korkiisana ma ahan rasuulka soo ilaahay uu soo diro ila albalaagu gaasiin mooyaane almubiin oo cad marka hadda labadan qisaba nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayay tasbiir u yihiin marka hadda ilaahay uu subxaanahu watacaala waxa uu ka waramayaa wararkii oo markaasi xujada ahay oo adilada ilaahay qudradiisa waxdanintiisa saarinaayey oo nabiyullaahi ibraahim uu ku jihaynaayay qoomkiisa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yarow miyaysan arkayn ula ilaahay amase awalam tarowna waa la akhriyaa waxaa kaloo la dhihi karaa waxaa lagu jihaynayaa aayadaha kanoo xujo looga dhigayaa wax allaala wixii markaasi munkaru lbaxsiya ha ahaadaana qoom ibraahim hase ahaadaana waxa weeye ummati maxamed kuwii kufaartooda ahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam yarow miyaysan arkaynin awalam yanduruu weeye miyaysan fiirinaynin ayagoo ku cibro qaadanaya kayfa sida yubdiru llahu alla uu u bilaabaayo alkhalqa khalqiga uu bilaabaayo sida ilaahay subxaanahu watacaala khalqiga uu bilaabo u abuuraayo oo ibtidaha ilaahay makhluuq uu ka bilaabaa inayse arkeyn weyi. ilaahay subxaanahu watacaala markii uu soo sheegay dikru tawxiid warisaala, wuxuu meeshan sheegayaa xashriga ayuu ka warramayaa qiyaamo la soo kulminaayo. marka waxaa la yidhahdaa usuulu salaasa ayaa la yidhahdaa, in la rumeeyo ayaana waajibaayo weyi, barna waxa weeye barka kale ka maarmi maayo. maxaa yeele waxa weeye atawxiid warisaala walxashr waxa weeye usuulu salaasa la yidhahda. alla wuxuu yihi subxaana watacaala, awalam yaraw miyaysan arkaynin, maysan fiirinaynin, kayfa sida yubdiu llahu alla uu u bilaabaayo alkhalqa khalqa u bilaabaayo, ilaahay cadan ayuu ka ahaysiinayaa. kuna gacyeeda yuciiduhu alla uu soo celinaayo oo qiyaamo ilaahay uu soo celinaayo sidau u bilaabay. ina dalika kaas lasoo sheego ilaahay abuurka bilowga iyo midka labaad oo soo celinta, ina dalika kaasow ilaahay cala allahi ilay kurkiisa yasiirun waa midka sahlan, waa arrin ilaahay aada iyo aada u sahlan wey oo aan dhibaato ku helin. say marka waxa weeye haddii kii hore ay rumeeyeen oy arkayaan midka thaaniga ahoo labaad sayu inkiraari wey, waa caqli xumataas iyo indhala-aan weye. qul waxaa u jira hawdha ilaahay siiruu socda, waa amar ilaahay xaggiisa ka yimid oo nabiga la faraya calayhi isalaatu wasalaam inuu kuwa munkarulbacsiga oo u dhahadarkaan weye. haddii kalento nabiyullaahi ibraahim maaba warkan loo dhahow haayaho hadalkiisa yaa socda, sida hadda gadaal noogaga imaan doonto kasadiisi gadaal ugaga imaan doonto. haddii kalentood waxa weeye waa laga iltifaaday oo yidhi waxaa socda jumlooyinkii oo muctarilaadka ahay oo markaasi kufaaru maka lagula tadaadayay. ilaahay nuuri qul waxaa jira sayidka maxamed fahow siiruu socda dhafil ahli dhulka ku socda, fanduruu fiiriya kayfa sida bada alkhalqa khalqiga allah u bilaabay, kayfa sida bada alkhalqa khalqiga ilaahay u bilaabay. liman kaana qablakum weeye dadka idinkii idinka horreeyey oo ilaahay haddana uu u dilay saas fiiriya oo ku cibro qaasi weeye. suma bacdiyada allahu alle yinshuu waa abuurayaa annas-ata abuuristi alaakhirata oo dambo, suma bacdiyada allahu alle yinshuu waa abuurayaa annas-ata abuuristi alaakhirata oo dambo, ama yinshuu alla waa abuurayaa annasaa-ata abuuristi alaakhirata oo dambo. nas iyo qasr alakhir labada way ku banaan tahay, maca sukuuna siini weeye. in allaha allow dha ilaahay subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alay kale weeye, ilaahay subxaanahu watacaala waxba qaadiru ku yahay. waa kamid a badigaas iyo icaadada ayaa kamid ah, labaduna waxa weeye laba ilaahay subxaanahu watacaala u kala culus maahane, ilaahay isugu mid weeye. yucadibu alla waa cadaaba hawu dhahay subxaanahu watacaala man yashaau ruuxa uu doonaayo tacdiiskiisa ilaahay waa cadaabayaa, wayarxamu alla waa u naxariisanayaa man yashaau ruuxa uu doonaya inuu u naxariisto. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau ruuxa uu doonaayo tacdiiskiisa, wayarxamu alla waa u naxariisanayaa man yashaau ruuxa uu doonaya inuu u naxariisto. weyleyhi ilallahi ilay xaggiisa ayaana tuqlabuuna laydiin gedinayaaho, macnaha tuladuuna ilaahay xaggiisaa laydiin celinayaa maalinta qiyaamo, kolkaasaa alla cid walba waxay samaysa uu ku jaasinaya. weyleyhi ilallahi ilay xaggiisa ayaa tuqlabuuna laydiin celinaaho dhahay alle, wamaa antum la turidiin ayuu dhahay ilaahay mushrikiinow bimucjisiina alla kuwa cajis gelinaaye fil ardi ahrada ku cajis gelinaaye, wamaa antum la turidiinow ba ilaahay bimucjisiina, mucjisiina rabbakum weye, ilaahay rabbigiina kuwa cajis gelinaaye oo inuu haleelo oo waxa weeye qiyaamo uu soo bixiyo jaasiyo kuwa cajis gelinaaye oo ka baxsan kara ma tihiin. wamaa antum la turidiin bimucjisiina alla kuwa ku cajis gelinaaye fil ardi ahrada dhexdeeda, arlada waxa weeye ilaahay waan baxta kartin weeye, walaa fi samaai samadana ilaahay kuma cajis geli kartin waan baxta kartin weeye. waa ka goornay low kuntum fi haddaad lacal ahaa laheedeen lala jeeda, haddaad lacal ahaa laheedeen weeye. hadda arlada iskaga daaya samada xataa haddaa kartiinna ilaahay kama baxta kartin weeye. wamaa lakum idiinma uusan sugnaanin min duuni illaahi ilaahay qeybkiisa min weliin weli oo cadaabka ilaahay idinka mancinaya, walaa nasiirin mid gargaaraana idinma sugnaanin. wamaa lakum idiinma uusan sugnaanin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala min duuni illaahi ilaahay sukadiisa min weliin weliyow dha ilaahay, wax ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkiisa idinka mancinaayo idinma sugnaanin, walaa nasiirin mid gargaarana idinma sugnaanin oo cadaabka laydinkaga gargaaraayo ma idinma sugnaanin. waladiina kuwa kafaruu kufriyow dhahay alle biaayaati illahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey iyo waliqaa'iha alla la kulankiisa, qur-aanka iyo bacsiga kuwa ku kufriyo weeye ilaa waxa weeye qur-aanku bacdigu buu sheegayaa waladiina kuwa kafaruu kufriyo dhahay alle biaayaati illahi ilaahay aadaadkiisa ku kufriyey iyo waliqaa'iha alalla kulankiisa oo qiyaamadu wala kulmaayo kuwa ku kufriyow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yaisuu way ka quurteen min raxmatii naxariistayay ka quurteen ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yaisuu way quurteen min raxmatii naxariistayay ka quurteenoo maalinta qiyaamo ayay ka quursanayaan weye waxaa laga cabiray maadiga laga cabiray waa litaxaququ wuquuci weye arrintaas ayaa dhacaysa xaqiiqo ah weye in naxariista ilaahay maalinta qiyaamo ay ka quursanayaan oo naxariista alle aysan helayn wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum maxaa usugnaaday cadaabin cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasu aliimu ilimu oo xanuujiya wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum maxaa usugnaaday cadaabin cadaab cadaabkaasu aliimu ilimu oo xanuujiya ayaa usugnaaday marka intaas markii qolooyinkii munkalo baxsigaah looga soo waramay waxaa dib loogu soo laabanayaa dasadii nabiyullaahi ibraahim maxaa yeele inuu nebi ibraahim qoonkiisu la hadlay ayaa ilaahay noo soo sheegay subxaanahu watacaala oo uu dhahayo warkii noogu dambeeyey wuxuu ahay inuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala afkiisa risiga dalba oo alla caabudo alla ku shukriya ilaahay ayaa laydiin celinayaa dawowdoodina wiina looma sheegin haddaa ilaahay dawdoodi noo sheegaya alla wuxuu yidhi famaa kaana ma ahaanin jawaaba qoomihi nebi ibraahim qoomkiisi dawdoodi ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane uqtuluuhu dila ibraahim oo anba saxariquhu guba intaasay arrin ka dhigeen wixii naseexo loo samaynaayay sidaasay arrintoodii noqotay marka hadda qoomka nabiyullaahi ibraahim jawoodoodi ma noqonin markii uu amray cibaadada ilaahay iyo inay ka tagaan waxa ay ku sugan yihiin oo cibaadatu lawsaana ilaa hadalka ka mooyaane maxaa yeele naseexadii uu u naseexeeyey ayay waxay ugaga dhigayaan sida taneyta ugaga dhigeen maxaa yeele culimadu waxay yidhahdeen nafta khabiisada oo liidato toolxun waxay diidan tahay inay ka baxdo adduunyada ilaa iyadoo markaasi waxa weeye xumaysay qofkii uu ixsaan falay maray ruux kasta oo khabiisa adduunyada kama baxaa la yidhi ilaa isagoo xumeeyey qofkii ixsaan u sameeye maray marka hadda kalaamkaanu waxau ka dhacayaa nimankii kubaartooda ahay madaxda ahay weeye sigaarteedii buuna u dhacayaa weeye maxaa yeele sha'nigaa wuxuu yahay amarka oo qabdiga kan ama ka gulidaahu waxa uu ka imaanayaa nimanka madaxdaa weeye arrintaasna waxaa maamulkeeda samaynaayo oo hawsha loo diraayo waa ragga dhalinyaradaa weeye marka hadalkaasi inay ugu jawaabayaan cinaad ay cinaadayaan weeye markii waxa weeye xujada ay daahirtay xujo cad markay arkeen ayuu hadalkaasi leeyihiin marka sidaas weeye akhasunaas bay ahaayeen famaa kaana ma ahaanin buu dha ilaahay jawaaba qoomihi qoomkiisa jawoodoodi ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane uqtuluuhu dila ibraahim oo amba saxariquhu guba ay dhaheen weliba markaasi waxa weeye gubidda ayay markaasay arrinta go-aan ku gaadheen waa taanu soo mari jirnay suuratu lambiyaa qaaluu xariquuhu wanfuruu aalihatakum in kuntum faacilna waasay dhaheen ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fa anjaahu llahu alla waa ka koriyey min annaari dabki waa ka koriyey alle markay dabka ku tuureen fa anjaahu llahu alla waa ka koriyow dha ilaahay nabiyullaahi ibraahim min annaari naartiyaa ilaahay ka koriyey alla fii qadafuhu fiiha naarti ay ku hideen weeye oo ilaahay bardan wa salaaman ayuu uga dhigay saanu meelo badan qur-aanku soo marnay gaar ahaan waxa weeye suuratu lambiyaa fa anjaahu llahu alla waa ka koriyow dha ilaahay nabi ibraahim min annaari naarti ilaahay waa ka koriyey ina fii dalika almaskuuri kaa la soo sheego ilaahay indahaas la koriyey nabiyullaahi ibraahim oo dabkaas laga koriyey la aayaatin aayado ayaa ku sugan ilaahay aayado ayaa ku sugan in dabkii sidaas muddada faraha badane la hurinaayay inuu saameyn waayey oo markaasi uu damay aayad weyn baa ku sugan ee ugu sugan tahay liqoomin qoranay ugu sugan tahay ilaahay qoomkaasoo ribna rumaynaayo ina fii dalika almaskuuri kaa la soo sheegay korintaa nabiyullaahi ibraahim dabkaas laga koriyey la aayaatin aayado ayaa ku sugan ow ilaahay liqoomin qoomna ugu sugan qoomkaasoo yuminuuna rumaynaw ilaahay oo markaasi rumaynaaya ilaahay tawxiidkiisa iyo qudrada alle ayaga ayaa ku intifaacaaya cid kaleentood waxba ku dheefi mayso wax kasta iyagoo u jeeda ayaysan waxbana ku qaadanaynin wa qaala wuxuu yiri ow dha ilaahay nabiyullaahi ibraahim wa qaala wuxuu dhahay nebi ibraahim waxay ku cadsan tahay ilaahay qowlkiisa fa anjaahu llahu min annaari wa qaala wuxuu dhahay u dha ilaahay nabiyullaahi ibraahim innamaa kii istakadtum aad yeelateen oo min duuni illaahi ilaahay tukadiisa xaal uu yahay ow saanan saamyaalo aad ka yeelateen mawaddata daynikum halka waxa weeye intaanan hadda ayaddan macnaynin balaan ciraabteeda wax ka fiirino inadu xafikurukiida wanasru weye maaduna waa mastari weli itakadtum nafsi ladeebiyay noqonaysaa oo markaasi masbuuqa ah bimastarin basta lagu dhalaaliyey oo markaasi ismicina ah ow saanana markaasi mas-uul awalay noqonaysaa mas-uul thaanigina maxduuf weeye oo waxa weeye waxaa lasoo qadaayaa tacbuduunaha weeye mawaddata baynikumna waxa weeye khabaru ino weeye min duuni illaahina waa la xaalaynayaa oo awsaanantaasaa laga xaalaynayaa laakiin waa markii mawaddatu baynikum ee mawaddatu oo la akhriyo ka-ada la gelo weeye haddii mawaddata baynikum la yidhaahne waxa weeye waxay noqonaysaa mas-uulay noqonaysaa maaduna kaafay noqonaysaa weli oo markaasi sawaa-un ah marka waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nebi ibraahim waxau dhahay waqaala wuxuu yihi nebi ibraahim innamaa kii istakadtum aad yeelateen ow saanan sanamyaalo aad ka yeelateen min duuni illaahi ilaahay tukadiisa xaal uu ahaaday saartu mawaddatu maxabo weeye oo baynikum dhexdiin ahaatay ood isku jeclaateen cibaadada ilaahay qayrkiisa la caabudo innamaa kii istakadtum aad yeelateen oo min duuni illaahi ilaahay tukadiisa xaal ou ahaaday ow saanan sanamyaalo aad ka yeelateen mawaddatu maxabo weeye oo baynikum dhexdiin ahaatay filxayaati noloshana aad isku jeclaateen addunyaa oo dhow filxayaati noloshana aad isku jeclaateen addunyaa oo dhow innamaa kii istakadtum aad yeelateen ow saanan sanamyaalo aad ka yeelateen oo tacbuduunaha aad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahi tukadiisa xaal uu ahaaday mawaddatu maxabo weeye baynikum ahaatay haddii kaleentood innamaa kii istakadtum aad yeelateen oo min duuni illaahi ilaahi tukadiisa ow saanan sanamyaalo aad ka yeelateen mawaddata baynikum baynkiina maxabo ahaatay tacbuduunaha waad caabudaysaan laakiin sida hore ayay hadda macnuhu isku waafaqsan yihiin innamaa kii istakadtum aad yeelateen oo min duuni illaahi ilaahi tukadiisa min duuni illahi la iska xaaleeyo min duuni illaahi xaal u ahaaday ilaahi tukadiisa ow saanan sanamyaalo aad ka yeelateen mawaddata baynikum beynkiina maxabo ahaatay ayuu ahaaday aad ka dhihi kartaa amase mawaddatu baynikum beynkiina maxabo ahaatay weli oo macnaha waxa weeye tawaadadtum waxaad isku jeclaateen calaa cibaadatihaa weeye asnaamtaas inaad caabudaan filxayaati nolosha addunyaa oo dhow suma bacdi yadow ilaahay yooma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda yakfuru bacdukum barkiin waa kufrinayaa bibacdin barka kale ayuu ku kufrinayaa oo nimanka qaadada hoo wax hogaaminaaya oo madbuuciinta ahu waxay ka diri noqonayaan kuwa adbaacda weeye yakfuru suma yooma alqiyaamati suma bacdiyado jacaylka la isku jeclaada macsida qiyaamo sii diri mayso suma bacdi yadow ilaahay yooma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda yakfuru waa kufrinayaa bacdukum barkiinow ilaahay bibacdin barka kale ayuu ku kufrinayaa wayalcanu waa lacnadayaa bacdukum barkiinow dhahay alleh bacdan barka kale ayuu lacnadayaa oo adbaacdu waxay lacnadayaan kuwa qaadadaa wax hogaaminaya adduunyada qofkii wixii macsi ku saaxiiba maalinta qiyaama way islacnadayaan wixii adduunyada daacada ilaahay iyo maxabada alleyo rasuulkiisa isku jeclaanada maalinta qiyaamo way isjeclaanaya waana isu tahniyinayaa saas weeye waa sawda ilaahay alakhilaa'u yooma idin bacdun libacdin caduwin ila almuttaqiin dadka akhilada ah oo wadaayaalka oo saaxiibada ah maalinta qiyaamo bacdood bacligood bacdiga kale cadow ayuu u yahay ilaa mutaqiinta mahayna dadka ahlu taqwadaahu ayagu waa isjeclaanayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa ma'waakum hoyadkiinune masiirkiina kuwa la hogaaminayo iyo kuwa wax hogaaminaya wa ma'waakum hoyadkiinu annaaru naar weeye wamaa lakum idinmana uusan sugnaanin min naasiriina kuwa gargaara oo cadaabka ilaahay idinka manacinahayane idinma aysan sugnaanin sidaas ayuu dhahay nabiyullaahi ibraahim fa aamana waxaa u rumeeyo dha ilaahay lahu ibraahim luudun luud ayaa u rumeeyey risaaladii sidaasi helay meeshaan lacay helay dhulka kan ciraaq oo baabil meesha la yidhaahdo waxaa u rumeeyo dha ilaahay fa aamana lahu waxaa u rumeeyey nebi ibraahim luudun luudaa u rumeeyo dha ilaahay luud oo markaasi ibnu akhiihi ayu adeer u ahay nin walaalkiisa nabiyullaahi ibraahim aa dhalay haaraan la dhihi jiray ruuda u rumeeyey ilaahay. markaas marka waqaf laasimaa ku jira si aan laysugu cabsin ruudan iyo waxa ku horeeyey. wa qaala nebi ibraahim waxa uu dhahay yowda ilaahay sayna u noqon. wa qaala luud waxa uu dhahay meeshaas aala waqf ayaa la joogsanaya. wa qaala waxa uu dhahay nebi ibraahim owda ilaahay darkii waxaa weeye lagu kufriyey dadna lagu tuuray inii anigu muhaajirin mid haajirayaana qoonkayga ayaan ka haajirayaa ilaa rabbii ilaa xaysu amaranii rabbii hebireygu meesha u amro ayaan u haajiraya ilaa rabbii mullaasi alaa ka cadsan meesha ilaa xaysu amaranii rabbii meeshii rabbigaygu amro ayaan u haajiraya wey waana ka haajiray qoonkiisii oo wuxuu kasu haajiray sawaadu lciraaq arla shaam ayuuna yimiday asagoo iyo nabiyullaahi luud oo isu soo raacay. nabi luud waxaa markaasi rasuul looga dhigay ahlu saduum nimankii la dhihi jirayo meeshaan hadda uudun la yidhaahdo meeshaasay ahaaday nabiyullaahi ibraahimna shaam dhulka falastiin ayuu yimid isaguna. ilaahay wuxuu yihi marka nebi ibraahim hau dhahay waan haajirayaa hau dhahay ilaahay meesha uu amro ayaan u haajirayaa. innahu allana huwa alcasiisu allihii qaaliga weye mulkigiisa alxakiimu allihi falsuma xusanaynaayo. dadkaas intaas isagoo daacada ilaahay uu yeedhaayay ayay waxay gaareen inay gubaan oy ay intaasoo dhibaato u geystaan. kabacdi ayaa markaasa ilaahay subxaanahu watacaala inuu halkaas u hishuroodo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u amray. wawahabnaa waan u higaynow dha ilaahay lahu ibraahim ismaaciil bacdigiisa weeye isxaaqa isxaaq ayaan u higaynay iyo wayacquuba yacquub uu ilaahay oo isxaaq uu dhali doono weeye. waxa weeye nebi ibraahim markii uu ka soo tegay ciraaq markaasna waxa weeye owlaad waxa uu ka haystaa la yidhi ismaaciiloo asagana waxa weeye hooyadiisii asaga uu keenay xaramta meeshaasoo markaasi meel qafra reeday oo waxa weeye hadda koor aynu soo marnay sawaadu lciraaq ayuu kasoo haajiray. markaasuu ma yidhaa xaraan ayuu yimid isagae sawjidiis saara heeday ruud oo ibnu akhiihi ahayne asaguna waa soo raacay hase yeeshee nabiyullaahi ibraahim falastiin uu degay ruudna meesha saduud la yidhaha saa ruud soo sheegnay ayuu degay weeye sayiraan cumrigiisu waqtigaas 75 uu jiraa layidhi. marka haddii dhibaatadaas soo qabatay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala hibadatan uu siiyeyo owlaad la siiyey markaas oo weliba sawjadiisa saaraa heeday oo aan hadda ka hor wax dhalin ilaahay raxmkeeda u nooleeyey. alla marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala wawahabnaa lahu waxaan u higaynow dha ilaahay nebi ibraahim waxaan u higaynay isxaaqa isxaaq iyo wayacquuba yacquub suurat huud waataanu soo mari jirne wajacalnaa waxaanu yeelnay fii duriyatii duriyadiisa annubuwata nabinimo ayaan yeelnay. wajacalnaa waxaanu yeelnow dhahay alla subxaanahu watacaala fii duriyatii duriyadiisa annubuwata nabinimo oo waxaa culummadu yidhaahdeen fakrul ambiyaai bacda ibraahim duriyati ambiyada nabiyullahi ibraahim ii ka dambeeyey asaga duriyadiisa ahaayeen. walkitaaba kitaabna waan yeelnay oo bimacna alkutub ah weeye towreed iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan duriyadiisi a lagu soo dejiyo towreedna nabiyullaahi muusa injiil nebi daawuud zabuurna waxaa lagu soo deji waxaa dhihilahay injiil waxaa lagu soo nabiyullaahi ciisa zabuurna waxaa lagu soo dejiyay nebi daawuud furqaan oo qur-aankaani nabigeena calayhi isalatu wasalaam intaasoo dhanna waxa weeye duriyadiisi waaye. waa marka sharafta weyn uu iska leeyahay oo ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala. wa aataynaahu waxaanu siinow dha ilaahu ibraahim ajrahu ajirkiisa ayaanu siinay fidunya adduunyada aan ku siinay ajirkiisa adduunyadaaba lagu siiya wax ka mid a waxa weeye ajirkaa adduunya lagu siiyey asanaau lxasan fii kulli ahli ladyaan waa faallo wanaagsan iyo ammaan wanaagsan oo wixiiba diin sheeganaya nabiyullaahi ibraahim way ammaanayaan cid nebi ibraahim wax ka sheegaysa oo ahlu adyaana ma jiraan. wa aataynaahu waxaanu siinow dhahay alla subxaanahu watacaala ajrahu ajirkiisa ayaanu siinay fi dunya adduunyada dhexdeeda wa innahu nebi ibraahim ou dhahay ilaahay haddana fil aakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suurtuuban ayuu kamid yahay. wa innahu ibraahim ou dha ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeedana la min asaalixiina kuwa suurtuuban ayuu kamid yahay alladiina lahum udarajaatu lcula kuwa darajada sarraysa iskare ayuu kamid yahay. marka ilaahay subxaanahu watacaala adduun iyo aakhirada rasuulkiisa nabiyullaahi ibraahim khaliilurraxmaan ilaahay subxaanahu watacaala nimco ayuu siiyey laakiin haddee nimcadaasu dhibaato fara badan ayaa maaragtay ka horeysay ilaa markaasi diintiisa daraaddeeda loo gubo oo loo qaawiyo oo intaas lagu sameeyey. markaas ayaa waxa weeye ilaahay wuxuu siiyey subxaanahu watacaala wanaag iyo yusri ayaa ilaahay looga dabamariyey. marka hadda meeshaas waxaa laga qaataa oo culummadu ay yidhaahdaan wakadalika najzi lmuxsiniina qur-aanka meelo badanaa lagu arkayaahe waxaa sida maaragtay ambiyada ilaahay lagu jaasinayo dadka muxsiniintana way helaayaan. marka hadda qof kasta oo ilaahay subxaana watacaala diintiisa iyo daacadiisa ku dadaala oo ku adkaysta alla subxaana watacaala waxa uu faray iyo waxa uu ka reebay oo ilaahay diintiisa ku adkaada, insha allahu tacaala wuxuu heli doonaa qofkaasu maslaxa iyo wanaag iyo khayr iyo ugu bixi doonaa adduun iyo aakharaba. yusri ayaana u dambaynayo in ilaahay uu siiyo subxaana watacaala. maxaa yeele nabiyullahi ibraahim dhibaatadaas markuu soo maray kabacdi ayaa intaasoo dhan u timiday, ilaahay owlaadna uu siiyey, haddana ambiyadii dhammaantooda oo ilaahay uu soo bixinayo isaga bacdiisa guriyadiisa ilaahay ka dhigay oo nabigeena calayhi salatu wasalaam uu dambeeyey. haddana alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala adduunyada waxaanu siinay ammaan wanaagsan oo waxa weeye wax rasuu ahluladyaana nabiyullahi ibraahim way ammaanayaan. waa ammaantaasu wax ilaahay subxaanahu watacaala lisaankooda uu ku riday oo ku dabeeceeye weeye, maxaa yeele qabuulka koonkan ayaa la siiyey nabiyullahi ibraahim. markaasaa cid walba waxa weeye ay jacayl u qabtaa. haddana aakhira markii la gaaro ilaahay wuxuu dhahay saalixiinta ayuu ka mid yahay, kuwa darajada sare iska leh ayuu ka mid yahay. saalixa sidiisaba horena waan usoo marnaye qofka maaragtay waxaa lagu idlaaqaa muminka ambiyada kulli saalix lafdigaas waa kooda dhexeeya wainahu ibraahim uu dha ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda lamina asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid yahay, aladiina lahmu darajaati cula kuwa darajada sare iska leh ayuu ka mid yahay. oo ilaahay subxaana watacaala maqaamu lacla ayaa ilaahay qiyaamana gaarsiinaya adduunkana hadda waxa weeye markuu diinta ilaahay u halgamay sidaas ayaa ilaahay subxaana watacaala adduunkana ugu gaarsiiyey, aakhirana hadda waaba kasii fiican weeye. marka casharkeenu intaasuu ka egyahay, wallaahi subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.